Comença ara mateix l'edició número 34 de Jazznàtics, amb Rafael Corbí, per als afeccionats al jazz. Primer dels temes que escoltem avui a càrrec de Django Reinhardt. Seguim endavant amb el nostre espai Jazznàtics i ho fem amb aquest single que s'extreia fa temps enrere, l'octubre del 2005, del Soft Spoken Album de Darren McKinney. Es deia 75 South. We'll be right back. Tenim un disc de recomanat de la setmana, també per aquest espai, el número 34 de Jazznàtics. Es tracta del disc que ens porta la Lucía Martínez Cuarteto, de Viento y de Sal, un disc publicat a finals de maig de 2014 i que ens porta diferents temes del món del jazz. L'escoltem en les seves diferents formes, començant amb aquest tema anomenat Destino Vigo, Lucía Martínez Cuarteto. Locutori Josefón, telèfon bu. música de Lucía Martínez Cuarteto, que l'hem escoltat amb el nostre disc recomanat d'aquesta setmana en Destino Vigo, però després també hem escoltat dues peces més a Michael Warlop amb Sweet Serenade i aquest Monsoon Top to Bottom de Portico Quartet. Seguim a Jazznàtics i ho fem amb Joey Di Francesco, You Don't Know Me. Thank you. Seguim a Jazznàtics. Maynard Ferguson, Birdland. Després d'ell, retornarem a la música de Lucía Martínez Quarteto. Thank you. por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de bien y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas allá, allá como en sueños dormida Alfonsina, vestida de mar. Si llama él, no le digas nunca que estoy. Dime, te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas hacia sueños dormida en fonsina vestida de mar. Aquí el tenim, el seu quartet, amb Lucía Martínez, Cuarteto, Alfonsina i el Mar. Es portaven aquestes peces que s'inclouen dins aquest àlbum, que avui és l'àlbum de la setmana dins el nostre espai. La peça que portava de Viento i de Sal. D'aquí una estona, una mica més de música de Lucía Martínez, però ara, les Blue Stars, Broadway at Basin Street. Was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone my way empty hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to love. Cupola's fascination I know. Seeing you alone with the moonlight above, then I touch your hand and next moment I kissed you. Fascination turned to les jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants. La la la la la la la la la la la la la la la la la. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants. Is your name. Chantal Chamberlain amb aquesta peça anomenada Les filles mortes. És un dels temes del seu Serendipity Street, àlbum publicat el 2006, la peça de Jacques Frevert i Joseph Cosma. Seguim amb Lucía Martínez Cuarteto, de Viente de Sal, àlbum del 2014, Hospital de Objetos Rotos. Thank you. Doncs aquí posem punt i final amb aquest espai, amb una, igual que hem començat, amb Django Reinhardt des del 12th Year. Aquesta és la darrera peça que escoltem amb el programa d'avui. Salutacions de Rafael Cordí. Fins la propera. Jazznàtics, programa número 34.